seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant. Naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa para. Pa pa pa para pa pa pa para pa pa pa. Carme Juan, Blanca en l'Alqueria. Actriu valenciana amb una llarga trajectòria al món del teatre, el cine i la televisió. Ha participat en obres de teatre com Don Juan de Molière, Comèdies Bàrbares de Valle Inclán. A la televisió ha participat en nombrosos programes de Canal 9 com Telescopi, Babalao o Casting 9. Ha treballat també en curtmetratges i, per supostat, té experiència en ràdio i doblatge. De xicoteta va estudiar solfeig, cant, guitarra i dansa, i quan era més major va estudiar art dramàtic. Actualment intervé en la sèrie L'Alqueria Blanca, on fa el paper de la botiquera, que li diu en Blanca. Aquesta és la sèrie de més èxit de Canal 9 i acaba d'estrenar una obra de teatre, Pollo e Hijos, però Carme fa més coses encara. També canta, ella és la que canta la capçalera de l'Alqueria Blanca i té 6 cancions pròpies. Avui tenim el gran plaer de tindre-la ací, Ràdio Solidària Amiga, la nostra ràdio. Hola i benvinguda, Carme, i moltes gràcies per vindre. L'Alqueria Blanca està ambientada en els anys 60. Com et vas preparar el teu paper de Blanca? La veritat és que quan a un actor o una actriu ens toca preparar-nos un paper d'una altra època, és realment molt emocionant i molt divertit. Suposo que les primeres coses que vaig fer, o que van fer suposo tots els actors, és assabentar-se en casa de com vivien fa 50 anys, perquè tampoc fa tant de temps, no? Vull dir, els nostres iaios han viscut aquesta època, els nostres pares han viscut aquesta època quan eren xiquets, i ha sigut una manera molt xula de preparar-se perquè cada un hem acabat coneguent un poquet millor la nostra família i els nostres voltants, no? I hem estat preguntant quin tipus de coses fan en el nostre poble. A mi, per exemple, en l'Alqueria Blanca me toca fer de botiguera, com tu ja has explicat, i jo just en els anys 60 tenia una tia que tenia carnisseria, a més jo me semblo molt a ella, es diu també Carme Juan, i li vaig fer moltíssimes preguntes sobre la botiga, quin tipus de gent anava, què solia comprar més, i la veritat és que és molt bonic recordar-se de totes aquestes coses, perquè realment formen part de la nostra història molt, molt, molt recent. Com ja t'he explicat abans, els nostres pares i els nostres avis, els vostres besavis ja en aquest cas, van viure aquesta època tan diferent en fa no res. Jo també, per exemple, tinc porte, com si diguem, la centraleta de telèfonos de l'Alqueria Blanca, i és molt curiós perquè ma mare va ser la telefonista també en el meu poble molt de temps, i són coses que te fan això, recordar coses molt properes de gent que estimes molt, i és molt bonic poder fer una cosa així en la que la gent se sent tan identificada. Què tal es treballa amb la resta d'actors de la sèrie? Mira, moltes vegades ens pregunten que quin és el secret per a que l'Alqueria Blanca hagi funcionat tant. I quan ens pregunten als jefes un poquet que han inventat aquesta sèrie, sempre diuen el mateix. Si sapiguérem quin és el secret per a que funcioni l'Alqueria Blanca, estaríem montados en el dòlar, no? Perquè faríem totes les coses bé i faríem sempre sèries que funcionen, no? Podem saber què és el que ha funcionat de l'Alqueria Blanca ara que ja portem molt de temps. Mira, tot això és per les coses per les que ha funcionat. I jo ahir mateix en una taula rodona que vam fer a l'IBAM, en la que parlàvem precisament de l'èxit de l'Alqueria Blanca i quines coses havien fet que funcionara tant, vam arribar tots a la següent conclusió, que independentment de les 50.000 coses per les que l'Alqueria Blanca ha funcionat molt, com és utilitzar el valencià del carrer, el que la gent està acostumat a escoltar, com és fer personatges molt propers, la vida del poble que tots tenim tan recent, la història dels nostres abans passats, i totes aquestes coses que han fet que siga molt especial, la cosa més important és que n'hi ha un ambient de treball molt bonic. Estimem tots moltíssim l'Alqueria Blanca. S'ho passem molt bé gravant. Tant els tècnics que n'hi ha, els que graven, com ara per exemple a la ràdio que estan gravant el so, els que graven el so, els que posen la llum, els que, les càmeres, els directors i tot el plantell d'actors, som molt amics, s'envoltem molt bé, s'ho passem molt bé junts i som persones que cada diumenge veiem l'Alqueria com tots vosaltres i això que ja sabem el que passa. Vull dir, són persones que estimen moltíssim l'Alqueria Blanca, que si ho passem molt bé junts, tenim una amistat molt forta i jo crec que aquest tipus d'energia, quan és tan positiva i quan tot el món fica tant d'esforç per a que isca bé, és el que fa que després les coses arriben al coret de la gent o no, que és el que li ha passat a l'Alqueria Blanca. Amb qui es portes millor? A veure, evidentment, tens tu tota la raó del món, en tot el món te pots emportar igual de bé, això és evident. Però si tinguera que dir-te algunes persones en concret, és molt fàcil per a mi, perquè el que fa de Tommy, que a banda és la meva parella, en l'Alqueria Blanca, va fer en mi tots els cursos de quasi totes les coses que tinc en el currículum, vam estudiar l'art dramàtic junts i veníem sent molt amics, una amistat de popular de 15 anys perfectament. I per a mi és una persona molt especial perquè és quasi com si fos el meu germanet. I en ell la veritat és que tinc una relació molt especial de tota la vida. El personatge que fas a l'Alqueria es pareix a tu? Sí, la veritat és que sí i moltíssim. Jo de vegades he dit, si jo haguera sigut una persona que haguera nascut en aquesta època i haguera viscut aquestes circumstàncies que li han passat a Blanca, seria igualet a ella, me sembla moltíssim. I això no fa ni el personatge més fàcil ni més difícil, simplement el fa més proper a tu o no. I en aquest cas jo he tingut molta sort de trobar un personatge tan proper a mi, perquè diguem que me reconec en el tipus de caràcter, soc molt despejada, molt desperta, molt segura, molt valenta, com és Blanca, i jo crec que sí que m'assemble molt. De vegades, el que t'assembles tant a un personatge ho fa inclús un poquet més complicat que fàcil, no? Perquè te passes la vida demostrant que és una altra persona, que no eres tu, i tens que fer-ho molt bé per a que quede clar que no eres tu, no? Però la veritat és que estic disfrutant moltíssim i m'ho passa molt bé perquè de vegades pense, és com si estiguera vivent una altra vida que haguera pogut viure jo, no? I això és una sensació fantàstica. Gràcies a Déu, els roïns de la sèrie no s'assemblen res en la realitat al caràcter que tenen, eh? Gràcies a Déu. Quantes hores vos porta a rodar un capítol? Hores exactament no sabria explicar-te, però sí que puc dir-te que solem rodar 3 capítols durant 2 setmanes. En 2 setmanes se graven 3 capítols. I és un poquet molt lío perquè se dividixen tots els capítols per seqüències que se diuen, que són els trossets que veu en la sèrie en la que hi són personatges diferents, i se graven desordenades. Per exemple, si ara anem a gravar totes les que se fan en la meva botiga, les gravarem totes seguides, totes les que n'hi han en els 3 capítols que estem rodant aquesta setmana. I igual jo en un matí puc fer 6 o 7 seqüències que se fan totes en la botiga i cada una és d'un capítol. Però per això tenim gent que ens ajuda moltíssim. Està el director artístic, Manu Valls, que es posa al nostre costat i ens va recordant. Mira, ara vas a fer aquesta seqüència. Te recorde que en la història ha passat això abans i que després passarà això altre. I tu tens que estar molt concentrada pel que siga, no? Perquè ara se suposa que arriba el teu fill i estàs molt contenta i després, una vegada s'ha gravat aquesta seqüència, ne passem a una altra i este mateix xic me torna a explicar el mateix. Ara oblida del que acabes de gravar. Ara vens de no sé què i vas a fer no sé quantos. I així ens anem concentrant exactament per a la seqüència que anem gravant. Hi ha vegades que no podeu aguantar les ganes de riure el rodatge. Què feu? Vos amagueu, talleu i comenceu de neu? La veritat és que això passa moltes vegades i és molt divertit. En un primer moment procures, si t'agafa la risa, sempre te sol agafar la risa per alguna cosa, no? Perquè el company ha fet una cara estranya i t'ha fet molta risa, o perquè s'ha equivocat, o t'has equivocat tu. Quasi sempre són més coses d'equivocar-se de que a l'obert t'han explicat 5 minuts abans. Ara tens que agafar este llibre i després tornar-lo a deixar. I quan te ho han dit 400 vegades vas a gravar-lo i t'equivoques, i ho fas al revés, no? I t'entra molta risa. O perquè algú se cau o se cau alguna cosa. Hi ha molts motius per els que te pot entrar risa, no? I en un primer moment solem ser molt professionals i procures intentar aguantar-te la risa El que passa és que segur que vos ha passat a vosaltres moltes vegades, quan més esforç fas per aguantar-te la risa, més risa t'entra. I vas passant per fases, no? Si t'entra molta risa, després te venen i te rinyen, perquè clar, t'han de renyir perquè s'han de complir totes les seqüències en un temps i no n'hi ha molt de temps. Te rinyen, intentes fer una altra vegada l'esforç perquè t'isca bé. I més d'una vegada ha passat que ha sigut tanta la risa que ens ha entrat que han dit, va, parem 5 minuts, relajem-se tots i tornem a començar quan estigueu més tranquil·lets, perquè no hem pogut parar. Conta'n un secret. Blanca i Tomàs acaben barallats per les actuacions teues. Que listos que sou, eh? Com ho pregunteu, xiquets, se suposa que vos tinc que contestar pillos més que pillos. A veure, mira, en aquesta època les dones tenien molts més problemes que ara, gràcies a Déu, per aconseguir les coses que volien fer. Era molt més difícil que ara. I la història que estan presentant ara Blanca i Tomàs és un poquet el reflexe de lo que passava en aquesta època, no? No solia haver problema en un principi perquè una dona poguera treballar del que volguera, però diguem que tenies que pagar molt més peatges que els homes, no? Havies de convèncer a molta més gent que el que feies no era roïn, havies de donar moltes més explicacions que els homes per aconseguir el que volies, i és un poquet el que li està passant a Blanca. Segurament, si Blanca haguera volgut cantar en el segle XXI que estem ja, segurament no haguera tingut tants problemes per a fer-ho. Igual haguera discutit si al novio no li haguera fet molta gràcia i s'haguera després reconciliat, però no haguera tingut tants problemes. I a Blanca simplement el que li està passant és que té una vocació molt clara, que sempre ha volgut cantar, està fent un gran esforç i com a la gent del voltant de moment no el sembla molt bé, li ho estan posant difícil, no? L'estan un poquet acusant de que està abandonant-lo tot una miqueta per cantar, quan jo és que estic defendent el meu personatge. Jo crec que ella no està abandonant a tot el món per cantar, simplement està fent l'esforç de fer les dues coses, no? I la gent li està costant entendre-ho. I jo crec que a Tomàset encara li va costar molt, molt, molt entendre-ho. Jo espere que més avant s'arreglen les coses, però això és un desig meu, no sé els guionistes que me tenen preparat. Bo, sabem que també cantes i ens agraden molt les teues cançons, però nosaltres la que més coneixem és la de l'Alqueria. Ens podries cantar un tros, per favor? I tant que sí. I mira, i vaig a donar-vos una primícia, que aneu a ser els primers de tota la comunitat valenciana i de tot el món sencer que aneu a enterar-se que al mes que ve va eixir un disco de cançons meues. Aixina que sou els primers en saber-ho. Vindran les 6 cançons que heu conegut, perquè suposa que els professors vos les han posades, que estan penjades en internet, i 5 cançons més, són tot temes que he composat jo, com el de l'Alqueria Blanca. La cançó és una cançó que he fet jo, a banda de cantar-la, i estic molt orgullosa i molt contenta. Espero que vos agradi molt, i quan isca ja vos el passaré, ¿vale? Perquè les conteu. I ara jo vos vaig a cantar el trosset de l'Alqueria Blanca, si me prometeu que el parapapà, que segur que se'l sabeu, el canteu en mi, ¿vale? Seguint un riu de pedres d'aigua dolça, a la falda d'una muntanya gegant, naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Vinga tots! Pa pa pa pa pa pa pa pa pa para pa pa pa para pa pa pa para pa pa pa. Olé! Molt bé! També volem que ens contes de la teua carrera d'actriu al teatre. Com estàs? De què va Pollo e Hijos? Pollo e Hijos és una comedieta molt divertida. Ve d'un vodevil francès que se va després escriure, va fer-la en valencià, i és molt, molt, molt divertida, en la que hicim 5 personatges de l'Alqueria Blanca. Vos dic els personatges perquè per a vosaltres és més fàcil identificar. Estan el que fa de Tonet, Empar, Sento, Tommy i Blanca, que sóc jo. I és molt divertit. És una història d'uns senyors, que en este cas són el que fa de Tonet i el que fa de Sento, que fan mudances, i una parella, que som Tomàs i jo, que volem mudar-se de casa, i una amiga de la parella que la fa Empar. I volem mudar-se de casa, i no sé si és pitjor el remei que l'enfermetat, perquè cridem a esta pandilla de vagos, jo crec, per a que ens ajude, i és un desastre. No hi ha manera de fer la mudança quan toca, ni arribem a temps, i és tot un desastre. I és molt divertida. Ara he de dir que estic fent una altra obra de teatre ja, perquè d'esta mos queden ja molt, molt, molt poquetes actuacions, perquè ja m'he estat molt de temps fent-la, i se diu L'último beso. En esta obra, encara que l'altra tampoc era per a xiquets, però sí que a partir de certa edat, diguem que és per a tots els públics i se podia veure, esta que estic fent ara ja és per a majors. Esta se diu L'último beso i parla de temes més per a adults que no són tan per a xiquets. Però això és el que estic fent ara mateix. Però estic molt contenta de tota la trajectòria que he portat. He fet més d'una dotzena d'obres de teatre en la Comunitat Valenciana, treballant en els millors actors d'ací, des de Carles Alberola, que per el nom igual no sabeu qui és, però és el director de quasi totes les coses que s'han fet en Conta Conta, la productora de Conta Conta, que en la tele són Autoindefinits, o Carratx i totes aquestes coses que segur que heu vist, en Carles Alfaro, en Jaume Policarpo, en Vigas Luna, com heu dit abans, Conrad Henrich, bueno, jo he treballat amb moltíssims directors molt importants i en companys que ara esteu veient en quasi totes les sèries de Canal 9. La veritat és que ens hem cultivat molt els actors valencians fent teatre i ja era hora de que ens recompensara la televisió. Què t'agrada més fer, sèrie, cantar o teatre? Això és molt difícil de contestar perquè és que a mi m'agrada tot. Jo sóc aixina, a mi m'agrada fer-ho tot. Però diguem que he tingut per a cada cosa un moment més important, com si diguérem, no? El teatre per a un actor deu ser el més important, perquè és el que te forma com a bon actor. Després pots fer televisió, pots fer cine, pots fer el que siga, però si no tens una bona base teatral, si no és que tens un talent natural molt, molt, molt fort, és molt difícil que sigues un bon actor. Però l'única diferència de treballar en televisió o en cine a treballar en teatre simplement és el medi, no? Que és diferent, que tens que acostumar-te a que hi ha una càmera gravant-te, tens que acostumar-te a gravar-lo desordenat, però després teatre és coses molt fantàstiques que a mi m'agraden moltíssim i jo no canviaria el cine, ni la tele, ni el teatre per ninguna de les altres coses. És en cada moment viure aquesta cosa com que és el més important. I ara en aquest moment de la meva vida, com vaig a treure un disc i com la música sempre ha format part de mi, ara en aquest moment jo estic molt volcada en el que és la cançó. Però no crec que ninguna cosa siga més important que una altra, no? Tots són facetes artístiques i en cada moment desenvolupen més unes que unes altres. Com tens temps per a tantes coses? Segurament perquè visc en la carretera, me passa el dia en el cotxe amunt i avall. Perquè mira, vaig a contar-te un secret. L'Alqueria se grava així en la Ciutat de la Llum i en pobles d'Alacant, com suposo que ja sabreu. El teatre que he estat fent al mateix temps que estava fent l'Alqueria, que fem funcions de teatre en cap de setmana, se feia per tota la Comunitat Valenciana, per tota la comunitat, en qualsevol poble. Però a banda, si te tocava fer temporada en un teatre fixe, solia ser quasi sempre en València. Jo, ma casa està ara mateix en València, perquè per treball m'interessava viure en València, però jo sóc d'un poble de Castelló que es diu Onda. I pràcticament tots els caps de setmana, el dia que no tenia funció de teatre, procurava anar a veure la família al poble. Imagineu-se, jo, cada setmana de la meva vida, els últims 4 anys, totes les setmanes anava a Alacant, a València i a Castelló. Estava en les 3 ciutats totes les setmanes. Ha hagut inclús a 3 anys que he estat donant classes de... Jo sóc professora també de tècnica vocal, per a actors i per a cantants, i he estat donant classes, per exemple, en Barcelona, mentre feia un curs de cine a Madrid, i farà 4 anys estava tots els dilluns fent el curs de cine en Madrid, tots els dimarts donant classes en Barcelona. De dimecres a divendres va ser el primer any que vaig entrar en l'Alqueria Blanca i en cap de setmana feia bolos de teatre i me n'anava a veure la família. I ho feia tot, no sé com, però ho feia tot. Suposo que els actors s'hem d'acostumar a aquest tipus de vida, no? Quan te van les coses bé, no tens més remei que fer moltes coses i tindre molt poc de temps per a tu, la veritat. Però després n'hi ha mesos i mesos, inclús mentre estem gravant l'Alqueria Blanca, perquè se graven 3 mesos i se deixen les coses gravades per a molt de temps i després estàs 3 mesos que no treballes. I després això, estàs 3-4 mesos que no estàs fent res. Estàs esperant a que torni a començar la següent temporada de l'Alqueria Blanca o estàs esperant que t'arribi una altra obra de teatre per assajar. I suposa que són mesos molt agobiants i mesos molt tranquils. Tenim una vida un poc diferent. Les cançons que tens en Space són molt xulis. En què penses per a fer-les? És molt complicat explicar d'on te ve la inspiració, però suposa que la inspiració que te venen sobretot per a les lletres, també per a la música, evidentment, però sobretot per al que expliquen les lletres, venen de les experiències que has tingut en la vida, no? Parlar d'amor i desamor és del que parlen el 70% de les cançons, però perquè la vida consisteix en enamorar-se i desenamorar-se, no només de, del nòvio, no? Per dir-ho d'alguna manera, sinó de les persones en general, dels fills, de la vida, dels llocs. Contínuament ens enamorem de les coses, no? I de les persones. I això és del que parlen bàsicament les meues cançons. N'hi ha una, per exemple, que es diu Lo que sé de ti, que li vaig escriure a mon pare, quan tenia 17 anys vaig escriure esta cançó, perquè mon pare va faltar quan jo tenia 6 anyets. Es va morir perquè no va superar bé l'anestèsia en una operació. I no sé, suposa que quan jo era xicoteta, també depèn de quin tipus de família, a mi no me van parlar quasi de mon pare, no? Era com que millor no parlem del tema i sinó la xiqueta que no s'agobie, no? Els xiquets que no s'agobien. No sé si va ser un error, va ser com ho van saber fer en ma casa, però la veritat és que me disgustava no recordar-me de moltes coses de mon pare. I quan tenia 17 anys, les poquetes coses que me'n recordava les vaig escriure en una cançó. Què projectes tens pròximament? Mira, ara mateix està a punt de començar una altra temporada de l'Alqueria Blanca. El que passa és que jo en esta eixiré molt poquet, però eixiré. No, ja vos estic xivant coses, sense que sapigueu. Les circumstàncies em fan que ara vaig a eixir un poquet menys, encara que seguiré ahí. Vull dir que un dels projectes que estic esperant és, encara que siga poquet, el poquet que eixiré ara quan tornem a rodar l'Alqueria Blanca. I després, de teatre en este moment, és els bolos que diguem els actors o les funcions que ens queden de L'Último Beso, que és l'obra de teatre que vos he dit que estava ara fent. I immediatament el projecte més important que va eixir ara és el disco. Això és el que ara mateix estic fent i el que estic esperant. T'hem vist en el programa Cantem de Cor. Conta'm més coses de les que has fet a televisió. A veure, jo vaig començar en 19 anyets, fa molts anys, fent el babalà. Jo he treballat moltíssim amb vosaltres, amb els xiquets, moltíssim. Vaig estar 4 anys fent el babalà, entonces érem tres actors que es diem, els personatges es diuen Choni, Poti i Tiriti, ja veu que era una espècie de marcianet, i inclús vam gravar un disc i tot. Hi ha discos gravats d'un disc que es diu Mont Babalà, d'aquells anys, no? Després vaig fer un altre programa, que es diu Casting Nou, que jo feia simplement de reportera. Era molta gent que se presentava per a participar d'un càsting, per algun dia participar en una sèrie de Canal 9. Al final el programa va anar evolucionant i el premi era un altre, no sé com va acabar la situació, però jo en aquest cas feia de reportera i la veritat és que ho vaig passar també molt bé. I no sé si a partir d'ahir vaig tornar a fer de reportera més avant per un programa que es deia Telescopi i així va passar una anècdota molt curiosa. És veritat que vaig acabar treballant en Telescopi, però quan ja portava gravats 2-3 reportatges no els van emetre mai perquè me van tornar a agarrar per tornar a fer el babalà. I vaig tornar a fer el babalà una altra vegada. I els meus reportatges va fer una altra reportera per a que no estigués fent de reportera i del babalà al mateix temps. I en este cas me dia Nina, eren Pau, Nina i babalà. Això no sé si algú de vosaltres encara ho recordarà, perquè això va ser 2004-2005, jo crec, que vaig tornar a fer el babalà. Igual els més fadrins encara se'n podeu recordar. I vaig estar 2 anys tornant a fer el babalà, però això dic que he treballat moltíssim per a xiquets, moltíssim. I l'altra cosa que he fet en televisió, a banda de la ficció ara de l'Alqueria Blanca, ha sigut, evidentment, Cantem de Cor, que per a mi ha sigut molt especial perquè ha combinat les dues coses que ara mateix més m'agraden i les que més involucrada estic, que és la televisió i la música i el cant. Et compte, Ràdio Solidària Amiga és una ràdio que intenta ajudar a xiquets pobres que no tenen escola de Montequador. Què és per ell la nostra ràdio? Mira, me pareix una idea fantàstica. Quan Mada es va posar en contacte amb mi, la vostra profe, jo li vaig ser molt sincera i li vaig dir la veritat. Mira, ara som tan famosos, som tan coneguts els actors de l'Alqueria Blanca que totes les setmanes, pràcticament, per no dir tots els dies, n'hi ha algú que ens crida per a que anem a veure a un col·legi als alumnes, per a que anem a veure a un senyor molt vellet que veu l'Alqueria Blanca i que igual té 96 anys i li fa il·lusió conèixer-te. Persones molt malaltes, inclús xiquets, molt malalts, que se te fa el cor aixina de xicotet perquè volen conèixer-te. I encara que ens dol molt, ens toca dir que no moltes vegades. Però per una cosa molt senzilla, perquè al final no tindríem vida. Ens passem el dia treballant. Vos he explicat, quan treballem, els actors treballem molt. I quan no treballem, no treballem gens. Tenim este tipus de coses, no? Clar, la gent ens coneix quan treballem molt. I estàs treballant entre setmana, en cap de setmana intentant veure la família, si no estàs treballant també. I els pocs dies que tens lliures tens que anar a veure a no sé què benèfic que t'han cridat i la productora t'ha demanat que vagis. Totes les coses que són events benèfics, procurem anar a tots, evidentment, no? Però quan són coses particulars, no solem anar a ningú precisament per això, perquè dius, jo puc anar a demà a este i després demà me tindran 50 col·legis més de la Comunitat Valenciana que voldran que vagi i quedaré molt malament si vaig a un i als altres no. I el motiu per el que estic així és perquè sou una ràdio solidària, perquè esteu en un projecte tan bonic com és que la gent pugui tenir educació en països on desgraciadament encara no en tenen, i me va parecer que era suficientment important com per a que jo poguera vindre així i no sentir-me malament de que si en alguna altra ocasió me criden d'un altre col·legi poder donar aquesta explicació per a que puguen entendre perquè ja sí he vingut i a lo millor a un altre no. Moltes gràcies per vindre. I ja saps que sempre que vulguis, esta modesta ràdio estarà oberta per a tu, el igual que nostres cors. Mil gràcies, Carme Juan, i esperem que vulguis tornar un altre dia a contar-nos més coses.